I himmelberget så skuer han ut. Heimdall er vittne til din ærefulle slut. Han reiser og henter deg før det for sent. Så står du ved kanten og blir for sin knø. Kjempet og ferdet for alle i ditt bo. Villig til å offre alt når du dro. Så æren skal bli din min sønn. Heimdall i lyse og himmelbergets kall. Og skal innenfor sine mure grå. Blomster og spirer et kne for deg nå. Kom så skal vi feire ditt slag. Og Odin vil nå være med sitt lag.